Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerra izeak buruan. Aspertuko aiz lehenako, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerra izez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Eta joan ginen joan Durangoko azokara, eta egun batzuk beranduago, itzuli gara, irrati estudiora, ahotza urratuta, nekatuta, baina irrati libreetan, irrati zaio libreagoak egiteko prest. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, zupirik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, gorri bidea. Eta Durangon badakizue, diskoak, liburuak eta euskal kulturgintza osoa bertan batzen da 4-5 egunez. Dantzak bihotzian, aizu eizu dantza. Nizure zalantza, smakizunen trampa. Kanta berrien Andra Maria mamuen aurkatzak urrak zaunka. Txerriak oinkan, kalean borrokarako prez gure erronka. Gauta egunez, aurkezpenak, solasaldiak, gogoetak, tragoak, kontzertuak, liburuak, diskoak eta beste 11 gauza gehiago. Zer nortzu, herriaren erantzuna badakigu, non da zein da nik zer nortzu, traka-matraka izerdian daramagu. Ahotzak argi, deia garbi, gure kimenak bidean, osenki jalziz, legra zure tresna, zuk zure jarrera, eguneroko tasunean zenbatzuk zer. Eta guk gaurkoan bereziki bi gai izango ditugu. Batetik musika, izan ere aurtengo urtea ere 2015 hau oparoa izan da, eta horretarako entzun aldizkariak pasaratutako aldizkari mardula eta urtero kaleratzen duen diskoa izango da gaurko banda sonoroa. Nonda zein da nik zer nortzu, Entzuten dugun rap abeslari hau Labazu da. Gehienak, besteen kontzientza epaitzen ausartzen direnak, bakoitzak bere borrokaren jaun jabea. Eta horrez gain, Kabia Durangon, Durangoko Kabia horretan, gune teknologikoan, irratigintza eta teknologiaz izan genuen solasaldi tailer oparoa izpide. Non da bilbo Euskal Herria da, zein da sentitzen duzu mugimendua, hemen edoan hor lan eta lan, bakoitzak bere platerrean jan eta jan. Tan, tan, tan, tan, takasiri merea, pen, pon, pan, gora gazteria, kolpez kolpe iten da bidea, dragama draga eutxiz gure askatasuna. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, trakama traka izerdian daramagu. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu, trakama traka izerdian daramagu. Ba, hau izan da Labazu entzun aldizkariaren disko bilduma horretan. Badakizue urtero bilduma bat plazaraten dutela. Eta sampler horretan, ba, urte horretako berrikuntzak eta kantuak ematen dira ezagutera. Raparekin, hip-hoparekin hasi dugu saioa, hasten da disko hau ere. Eta beste talde antzeko batekin, biziorekin, orain ere hip-hopa, kasu honetan Lapurditik. Nahiago dutxin etxiama naturaren gan, nahi dudan eran sentidezakedan apurrean, zangoak lurrean ta burua egan, ez didate eman beste auturik, begirada batean ez da sekreturik, ez dut frogari baina ez dut dudik, gravitateak ez gintuen egin lurrari loturik. Guk adiguk ari gurari ugari, galdegin dizkiogu ta bizitzea dugu sari, begiak itxi dizkigut ez ginen itxu jaio, sinesmena zozaio ikusten ez denari. Joan dira lagunak bat bi eta iru, joan dira egunak zientziaren gatibu itz lehunak, arrotasunak ebatxi dizkigu ta ezagutzen ez dugunak, beldurra ematen digu amarkada zamarkada, nun gauden ikusirik ugandik asirik, noizo hartuko gara ahoa itxirik, mintzatu ezin den gixara, ezin dela ikusi begiratzen ez bada. Itzak itz, olerkiak olerki, emeki, begiak itxi besoak ideki, guzia ulertuko genuke obeki, beti isiltasuna entzuten bageneki. Ta entzun, zabaldu zure zentzun, guziak geriak bilakatzeko tasun, zurekiko zemaitasun daukazun jakin dezazun, buruaz galdetu bihotzez erantzun, pentsatzen ez arzaite nola litaike, besteak nire txita gugeu ez gara maite, ispiluak istilu bilakatu dira, politagoak ginen urari begira, denbora jakintza dela diote argiek, orduan pentsatzen badakite mendiek, gure itzerdiek, gure miseriek, eragindako mina ikusi duten begiek. Neguak ez du gau motzik, zoriona izotzaren gainean dabila ortosik, baldin baduzu otzik, bihotzik, esperantza berat lokartzen data esnatzen da goizik, zergatik ez duenak sosik, ez du itzik, ta ez duenak fitxik, ez du pozik, ola ez da izanen pertsona urosik, eman gabe jasotzen duen jendea baizik, gau, gau, guzieni aio, gau. Eta bizioren kantu hau entzuten dugun bitartean, ba, entzun aldizkariaren portadan ikusten ditugu Kausaste, Uskorri, Anari, Kentzazpi, Enkore, JP Loian eta Klonen Klana, Mikel Kazaliz, Jupiter John, Lotopet eta Arkaitz Kano, Zura, Amar Euskal Balada Jebi Honenak, Blastploitation, Txostena, Lead Detectors, Vinilan, Helde, Black Metal Euskalduna, Estrikaia, Charles Buns, Bizitza Bera, Gaitza Denean, Izaki Gardenak, Txalaparta Softwarea, Iker Lauroa eta Rafa Cabeza, Arratzalde Pasa, Raimon Petxibon guren 25. urtaurrena, Jurgi Ekiza, Los Graves, Nire, The Dealers, Revolta Permanent, Makala Jarzut Ban, Amorantes, Esatek, Flakras, Deuskiz, El Txefa, Elorte Janaiak, Oribai Gaztetxa, 50 urte, Mikel Urdangarin, Bizio, EH Sukarra, eta Mikel Uraken. Hori dena, 2015. urtea batzen duen entzun aldizkari berezian. 75. zenbakia. Eta hauek anestesia dira. Hildakoen bizita izan da hori anestesia taldea Zarautik 25 urte baino gehiago tablatu gainean estenatukitan gaztetxetan zuzen zuzenean eta oraindik ere gogotzu eta sendo ditugu eta guk zelan ez irrati honetara ekarri ditugu beste irrati batuetan anestesia zentzuraten badute ere guretzat entzungarri dira bere doinuak entzungarri diren bezala beste hauek eten taldearen makinatxo bat gorpuzki. Kantu gutxi ongo dira euskal kantutegi guztian, minutu bat eta 42 segundo baino laburragoak direnak. Gare batean tortura sistematikaren kantuak izaten ziren laburrenak, baina hau ere aski laburra, Eten taldea, Makinatxo bat, Gorpuzki. Eta entzuten ditugun urrengoak ere Bilbokoa dira, Enkore, Bihotz Ezkutua. Kasualitate utxaren mesedetan, bion arteko begiradak dio, gaua interesgarri jartzen hasi da. Na na na na na, dantzatu. Ikusten duzuenez, anistasuna egon badago gure musikategi garaikide honetan, anistasuna entzunen bilduma honetan, eta anistasuna maite dugu ere bide gorretik goazenean. Será con tu na na na na na danza todos por Dios hará na na na na na a opeca pelarira ay sol sola tu endo na sol debe ti beste kantu bat ere entzungo dugu. Hauek larregi dira arratiatik, hemen, 97 irratian, zuzenean, bidegorritik saioan, larregin zuloan. eta kantu guzti hauek eta beste asko ere eta askoz gehiago eta diskoak eta viniloak eta milaka kantu disko euskarri batzen dira Durangon urtero eta bueno, horietako doinuetako batzuk ekarri ditugu, baina eduki batzuk ere ekarri nahi genituzke, besteak beste Kabiak, Durangon aurten egon den iglu edo domo borobil horrek batu dituenak, eta horretarako Kabian ibilitako lagunak batu ditugu gure irratzaio honetara. Gurekin daukagu Mikel Azkarate, arratzaldeon Mikel. Arratzaldeon Patxi, somos. Ondo esan beharko hemen Bilboko Irrati Libretik, Bergarako Irrati Libreko kidea den Mikel Azkarate, txertatua Twitter erabiltzailea, eta gurekin daukagu ere hemen estudioan bertan Javi Zabala. Arratzaldeon Javi. Arratzaldeon Patxi, somos. Ondo. Pozik jendearekin batuta gaudenean. Mikel, zu Kabiako antolatzaileetako bat zara eta azaldu iezu gure entzulei, zer izan zen eta zer den Kabia? Kabia da, dala laburtetatik Durango kasokan antolatzen den gune bat, eta gizuen bezala, historikoki Durango kasoka liburuari eta diskoari lotuta gonda, baina duela laburtetik eman zaio espazioa beste kultura manifestazio batzuri, eta hor tartean dago kultura digitala eta teknologia berriak. Nolabait Kabia da kultura digital horri, euskal kultura digital horri unea edo plazaratzeko lekua emateko txokoa Durangoko azoka barruan. Eta holan labur bilduz, ze esango zenuke, ze egitarau izan dugu eta zerekin geratu zarazu? Normalean bi klabe izaten ditugu, ez? Bat izaten da kultura digital eta teknologia berrien inguruan dagoen euskal komunitateari leku bat ematea, eta bestea teknologia libre eta aski horrei ere lekua jartzea, ez? Eta horti joan da, eta beti horti joaten da, egon da egun bat komunitate horrei dedikatuta, beste egun bat sorkuntza libreei dedikatuta, eta nobedade bezala edo, eman zaio ere garrantzia handia bideojokoei. Gimera untxeako lagunei esker, montatu genuen ere tailertxo bat erabiltzaile bezala, bideojokoak erabiltzen dituzten bideojoko zaleei, eta baita ere garatzaileei. Eta, ze moduzko erantzuna aukindu bideojokoen komunitate euskaldun horrek? Goizean bertan oso ona, montatu zuten lehiaketa bat Minecraften, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzuen, baina montatu zuten Minecraft barruan Durangoko landako gune horren replika virtual bat, eta ikusgarria, eta bertan horren barruan jokatu zuten altxorraren bila. Eta gero montatu zituzten ere pare bat RetroPie deitzen diren Raspberry Pi teknologiarekin dabiltzan bi bideokonsola, nun posible zen jolastea, laroik garren amarkadako bideojoko onduetan edo, ez? Eta arrakastatxoa ni guztu daiez, eta gurrengo egunetan ere han etorri ziren gaztetxoak aldezka, ea orain di jarraitzen genuen bideojokoak eskaintzen bertan. Hortaz, balorazio oso positiboa. Bueno, lehen ondorioa, euskal bideojoken komunitateak leku bat eta ordu bat baino gehiago behar duela, behar da, ezta? agian, horre, formulazioan asmatu beharra daukagu, bai. Eta, beste gai hola potenterik edo, somatu zenuen? Beste bat, zuk ere buruan izango duzu, izan zen, koiz bat dedikatu geniola irrati teknologiei. Gureta da adibide paradigmatiko bat, ez? Komunitatea errotzen duen irratia bezalako esperientzia bat, eta gainera teknologia libreekin lotuta. Eta hor, gerturatu ziren hainbat lagun, tartean Patxi, Bidegorriako esataria, eta han izan genituen hainbat adibide. Alde batetik zuen irratian bertan, Labat Amarazpi irratian egin den software librerako apustu horren berri eman ziguten, gero larrabezutik iBask aplikazioa ere plazaratu zuten, un posible izango den laister dozein Euskal Herriko irrati libre entzutea. Eta txantxakuneko lagune benetan ahoza alikuti ziguten, bertan etorri zen beinat, Gmaker Twitterren, eta sekulako erramintak erakutsi zizugun irratia automatizatzeko. Osa, normalean irratxaioa egin eta 15 minutu, 20 minutu eskatzen duten ataza horrek... edo gehiago batutan, eh? Bai, batutan burruka luze izaten da. Ba, nola klik batean automatizatu eta benetan erraminta oso oso potenteak erakutsi zizkigunak. Zelan da posible, Mikel, egunero gabiltza teknologia berrien eta albisteen eta gaien inguruan, eta egunero gero eta gehiago harritzen gara gure inguruan dauden gauza, ekimen eta jendearekin, ez da? Zalantza barik. Sekulako maila dago, eta batutan agian da, gertuen ditugulako ez ditugula baloratzen, baina benetan da punta-puntako jendea eta punta-puntako erramintak, zalantza barik. Gaurkoan, arreta berezia jarri nahi dugu irratigintzaren inguruan sortu zen, ez dakit nola ditu, solasaldi, tailer, esperientzia trufak eta horretan, eta horretarako beste estudioan bertan daukagu Javi Zabala ere bai, gaur egun Bilbo Hiria Irratian eta Kafeantzokiaren inguruan dabilena, han bertan hainbat gauza aportatu eta galdetu eta sugeritu zituena, eta ea berak zer kontatzen du, Javi, zuk zelan bizi izan zenuen Durangoko Azokako kabiako eztabaida zai hori. Ba, oso esperientzia truke aberasgarria. Batez ere, komentatu dituzuen asmakizun edo proposamen horiek alde batetik APP-ak, bai, irratiak entzuteko APP hori garatzen ari dena Larrabetzun, ba, sakelakoan Euskal Irratiak entzutekoak, irratiak entzutekoak badira batzuk, ba, nazioartean, ba, Tunein eta lakoak, baina bereziki eta zehazki dedikatuak Euskal Irratiak entzutera, ba sekulako ekarpena da. Eta gero APP interesgarri bat ere aurkeztu zuten txantxakunekoek, eta hasieran esan duzuen automatizazioena, hori ere bada super interesgarria. Azkenean hori ataza horiek egiten ematen dugulako, rutinarioak diren lan horiek egiten ematen ditugulako hainbat ordu. Eta justo hori se galdu nuen beste aurkezpen batera joan nintzelako, eta oraindik ubikuitatearen doaia ez daukadanez, ba, galdu egin nuen, baina bueno, espero dut horretaz pixkat, ez dakit nola baita enteratzea. Egongo da horretarako aukerarik, Mikel, zer da kabia eta gero, zer dago kabiaz? Minimoak egin duguna da, bertako esperientziak eskaltzeko kronikatxo bat, egun bakoitzarena, eta hori igo dugu etzi.pm oraingarira, orkizunari buruz hitz egiteko oraingarri famatu hortara, eta berka dago kronika bat egun bakoitzarena. Berak apuntak hartu genituen eta gutxienez aireak eraman, ez, gogo eta horiek. Era berean aurten inoiz baino gehiago Twitter jarioa ere bizi egon zen, eta niri Durangon esen egon jendeak ere esan zidan jarraitu zituela, eta gogoeta interesgarriak, gogoeta hoien berri uki zuen, naiz eta 140 karaktereko izan. Bai, hori egin dugun esfortzu bat ere hori bada, kabia Durango hori pixka bat egurra eman, sarata virtual pixka bat bada ere sortzen saiatu. Bitxia da, hor badago jendetza, Azokan orokorrean, eta dagoeneko jendetza horren baitako gehiengo, erabateko gehiengoa da smartphone eta teknologia erabiltzaileak, lehen ez bezala, ez lehen zan, ba, gehiago, ba, evangelizazio lana eta sinisgabeak oraindik. Eta gaur egun sinistunak asko dira, baina horren inguruko gogo eta egin behar denean, egiaz, ba, neko minoritarioa da hori, ezta? Ematen du agian aldez aurretik pentsako duela jenteak gauza teknikoegietan nahastuko dela hor iglu horren barruan, eta hain zuzen ere, ba, kontrako basan, ezta? Hurbilarazteko nien aiz egon itzalde gehienetan, baina hor ikusten zan, ba, edabideen arloan hor pasatu dira pilo bat edabide egun horretan, batez ere arratsaldeko itzaldi horietan, eta gizarteratzeko asmo bat badago, ez da, baina nik hori somatu dut, ez da, pixkat jentearen zat, oraindik pixkat ez da hurbiltzen egin erraz, ez da? Osoki parten gazten dut goda, eta hau bost urte dituen eskabiarena, eta orain denik izango nuke polboraren formularen bila gabiltzela, ez? Ea nola erakarri masa, Durangora biltzen da masa hori gure gunera. Urtero berrikuntzaren bat egin dugu, aurtengo berrikuntza goizak aierrak egitera bideratze izan da, eta nik uste dut funtzionatu duela. Baina horrekin lortzen duzuna da, aurretik mobilizatutako horiek bertaratea, ez? Herritasun bat emon. Eta gero beste bi giltzarri daude, bada bideojokoena, nik uste dut izan leikela amu bat, ez? Bestelako jendea ere erakartzeko, orain arte erabiltzaile izan dena eta etorkizunean izan daitekela sortzailea ere bai, edo gogo eta egilea. Eta bestea da, sortzaile eta ikusgarria den ekimen horrek ere ekartzea. Eta dibidoso poli bat eduki duen ziren txotelka taldekoek, eta hauek aurkeztu zuten beraiek egindako txalaparta elektroniko bat. Benetan ikusgarria, metakrilatoz egindakoak ziren, midi bat bezala funtzionatzen zuen, hau da, golpea jotean sintetizatai bat egoen atzetik edozein soinu sortzen, eta gainera argiak zituen sinkronizatuta golpeekin. Benetan ikusgarria izan zen, eta nik uste dut hortik, kompromisoa lortu behar dugula, arte mobilizatutako jende horrei plazaratze aukera bat ematen, eta bestalde batetik, ba, oraindik erabiltzaileak direnei, o pasiboak diren horreri ere, ba, mua bota eta gure gana bildu daitezen. Agian hori hor egongo da gakoa, ez da, ba, mobilizatzea edo erakartzea edo egitea gauzak, ba, motivazio ezberdinak dituzten multzoentzat. Ze nik adibidez, ba, komunikazioaren eta irratigintzaren gustoa baldin badaukat, ba, hurbilduko naiz horretxetara, baina gero, ba, personalki adibidez, ba, ni neu, ba, jokoen, bideojokoen asuntoan, ba, gehiegi, bueno, enauen ez motibatzen, ba, enago horre, ez da, orduan, ba, eta ulertzen dut, badagoela jente pilo bat, ba, horretxek mobilizatzen duena, ez da, hor, apur bat denentzako pizkate egitea, ez da? Bai, ikusi dugu, itzaldi simpleen, adibidez, edabideen egun hori, atzaldea, goiza oso ondo joan zen, horregon ginen hiru ordu, irrati teknologian inguruan hitz egiten, eta berehala pasatu zitzaian neri gutxienez, laburratan egin zitzaian. Baina atzaldetan itzaldien formulazio hori, horri ere buelta bat eman beharra dago, esango nuke. Ez dela beti formato berdina direlako, ez dago islari bat, bere txapa botatzen ez, eta besteak ba, txapa hori entzuten, eta ikuntza asko ez dago, horri ere urren gurtera begira buelta bat emango diogu. Aipatu duzu txalapartarena eta nik uste dut horretan sakundu beharko genukela, hemen ari naiz orain hori topatzen, ze badakit YouTubeko bideoa daudela, baina emaiezu entzulei txalaparta doinu digital horiek, hola, garai batean beste eskarbe mailetan eta egin direnak, ez oso aspaldi gainera, eta Islandiako Bjorkek eta erabili izan duten doinutegi eta doinuak sortzeko modu intuitibo, bapateko hori, non aurkitu dezaken entzuleak horren berri? Berez, Twitter kontua daukate, Txotelka deitzen da talde hori, biterekin hasieran, Txotelka, Estalunia startamu esaten dena bezala, izmotela edo. Aurkitu, orain txez begira nabil, interneteko etzi portalean ere, kronikatxoan, garen egunekoa. Bertan YouTubeko bideo ere badela, erakusten duena zele izan zen analdi hori. Izan estero patxi, inkluso audioa jarri dezaket, 10 segundo dira. Bai, bai, jarri. Amaiera, baina pixka bat entzuteko benetan soinu digitala direla, soinu elektronikoak, eta txalaparta bizitzeko guzti. Entzuten dugu nahu ordea, txotelka dira, baina txalaparta egurrezkoa da, baina bai, bilaketa horiek egin beharko ditugu, txotelka bilatuz batean eta bestean, eta egia esan, hainbat aukera daude sarean, baina niri iruditzen zait, benetan, berrikuntza izugarria, teknologia berriak, doinuz betikoak edo zaharrak esango dugu, eta bapatekotasuna, ez da? Bapatekotasun horretan eta intuizio horretan egon daitekelako agian hori lantzeko modu bat. Teknologia libreekin egindako tramangulua dela. Bertan zituzten arduinoak, LED, erak soldatutako LEDak, benetan eta txineste ezina dela bertan dagoen lana, 8 urteko lana zela aitortu ziguten, hori, aukera duzuenean txotelka jarraitzeko talde bat. Ba bai, dudarik gabe, berez, kabia horretarako gunea ere bada, ez bakarrik arrautzak usteko eta hor berotzeko, baizik eta gehiago da ere bai, ikusteko zer sortzen ari den gurean, batean eta bestean hitz egiteko, eta nik uste Durangoko azokatik Durangoko azokara baino, ba agian martxa gehiago ere beharko lukela. Bai, zalantzabarik eta... Donostia urrengo urtean izango den sasi kapital horren barruan ere nik uste dut ikusteko aukera izango ditugula txotelkakoak. Orain entuten ditugun hauek, txotelka jazar izeneko bideo bada YouTube-en, eta hor zuk aipatutako arduinozko pieza hori daude, eta badirudi egurrarekin jotzen dituztela, ez da? Baita metakrilatozko makina batzukin zintzen ziren golpearekin batera. Eta hemen entzuten da nola nazten den beste doinu batzukin. Ba bai, gainera txalapartak ikusgarria dira, argiak ere pizten direlako berain gainean makila txakuna egitean, eta alde horretatik ba, benetan ikusgarria, berrikuntza eta lengunean itzetik ortera erabil genituen hitz horiek, ez? Ikerketa, garapena eta berrikuntza benetan kabian eman ematen da. Bai, guretzat txalaparta elektroniko honen adibide izan zen kabiarako ba, kasurik onena, ez? Teknologia libreak sortzailea eta gainera ikusgarria, ez, jende erakartzeko. Honetan beste tarte batzuetan ez genuen asmatu, baina honetan zalantzarik gabe nik uste dut klauan jo ginoala. Etzi PM aipatu zu, etorkizunera begira idazten den orainkaria, eta zuk zeuk beste horre ere idazten duzu, nola dakuzazu 2016 urtea eta urteko Durangoko kabia? Egiteko oraindik goiz. Baina saiatuko gara bai kabia ontatik urten diren gogo eta jarraipena ematen, urrengo abendura arte itxaron barik. Eta saiatuko gara, balde batetik, goizetako formulazio horrekin jarraitzen, goizak talde edo komunitate trinkotu bati eskaintzen, bertan Durangon bere lekua izan dezan. Eta atxaldetan, formula magikoaren bila jendea kultura digital hortara era sortzaile batean gerturatzeko. Ba, Mikel, gut jarraituko dugu hemen saioarekin, jarraituko dugu izketan kalakan, zure lagun bat ere elkarrezketatuko dugu aurki, Gorka Julio teketen, lau urteotan hor, eta beste hainbat urteotan gurekin zarean batean eta bestean badabilena, eta Durangoko azokaren osteko AGEA, ia bit elektroniko edo digital bilakatzen dugun. Hori da. Eskerrik asko, Patxi. Bueno, ba, mila esker zuri eta gero arte, agur. Agur. Eta orain entzuko dugun hau, behar bada, aurten aurkeztu den gauzarik edarrenetako bat. JP Loian da, Joseba Ponce, berak bere eskuekin, berak bakarrik egindako disko oso bat. Bateria, teklatuak, bajua, gitarra, ahotsa, diseinua, bideoa, diskoa, dena berak bakarrik egin du. benetan ikustekoa da, zientzia fikzioa dirudi, baina Joseba Poncek, Jojok, JP Loian eta Klonen Klana bezala egin duen diskoa, viniloan eta CD-an, baina are ikusgarriago, ba, atera duen videoklip, animaziozko videoklip hori eta kontzeptu honi, berak do yourself, baina era batekoa nola landu duen marrazki bizidun batzuk egin ditu, berak egindako marrazkiak, eta horra agertzen dira JP honen, Joseba Ponceren klon guztiak, baina klonatua ezin den txap ere agertzen da estudioan, bere murua ba, doinuekin astinduz. Eta benetan kantu ederra. Ala ere iruki beltza, baina ulerkaitza doa, ikusten ditu dala, eta guk bitartean hemen jarraitzen dugu, Bidegorritik irratzaioan, gaur gurekin Javi Zabala, aspaldiko laguna, irrati laguna, eta teknologia berrietan aritua urte-zurte, baina beste aritu eta aditu bat ere gurekin daukagu, Mikel Izandalen, eta orain ba, Kabiako sortzaile, arrautza, lehen arrautza, jarri zuen Gorka Julio teketen. Arratzaldeon, Gorka? Kaixo, arratzaldeon. Nekatuta oraindik? Ba, apur bat, baina, bueno, ja bueltan, ja osatzen, nola bait. Mikelekin aritu gara, urtengo Kabian zer izan den, zer azpimarragarria, zer gustatu zaion berari gehien, baina zure iritzia ere jakinek, genuke, Gorka, zerekin geratu zara urtengoan? Ba, ni, bueno, bi gauza hola nagusi nabarmenduko nituzke, alde batetik, komunidadeen partetik, bueno, euskal komunidade interneten eta teknologiaren inguruan euskararen munduan gabiltzan komunidade asko dago, eta oso anitza dira, orduan horiek tarte bat izan dute Kabian eta oso ondo erantzun dute, beraiena izan da goitza, eta bai wikilarien komunidadea, bai jokuen ingurukoa, eta egon diren guztia, bai irrati libretako jendia, eta bueno, bat denek eduki dute, kriston proiektu interesgarriak erakusteko aukera, baina baita ere maila, esango nuke, eta hori da behar bada bigarren gauza, aurkeztu diren proiektu bat edo beste nabarmendu beharrean aipatu nahiko nukena da horien maila, kasu batzuetan iruditu zaianagatik ez naiz hartzen mundu mailako proiekturik bere arloan hoberena direnik esaten, baina bai, maia oso altukoa, nik esango inguruan diot Europan edo ba, Estatu Frantses eta Espainolean, segurazki puntan dauden proiektuak ere ikusiak izan ditugu, adibidez, ba, seguru aipatuko zinuten txalapartaren inguruko horiek, baina baita ere irrati libreen inguruan aipatu direna, eta parte arte herritarra sustatzeko xaretu tresna, adibidez, ba, izugarriak izan dira. Orduan, bi gauza horiek, komunidaden anistasuna eta parte hartza, eta proiektu, aurkeztu diren proiektu batzuen maila. Gorka, opa, Javi. Javi. ideia bat emateko entzulei, nola egonda banatu da, orduan, goizetan tailerrak ziren, eta gehiago itzaldiak arratzalean, ez da? Bai, gehiago, gure helburua izan da, komunidade horiei ahotsa ematea, eta behientzako espazio hori edukitza goizetan, ez? Tailerrak edo nahi zutena benetan antolatzeko asko, adibidez, eskertu dute, ba, zokara deitzea, beraiek ere, nolabait, balioetxea ikusi dutelako beraien lana, baina egia esan beraiek bete dute azoka. Guretzako plazer bat izan da, gainbera untxiko gazteak horre egotea, adibidez, egun guztian, eta jende, ibilitzen jende andanarekin. Ba, hola, gonda antolatu, goizak, komunidadentzako espazio bat, eta arratsalean aldiz, itzaldi laburtxoak, irekiak, hau da edo zeinek emanatzezaken, eta etortzen ziren heinean, ahalik eta egokien saiatzen ginen banatzen ordutegiak, eta bukaeran hori bai, nahi izan dugu pixka bat itzaldi edo ekimen pixka potente xeago bat tokia eman, batzutan izan da ibidez, edabideen eta komunikazioaren egunean ba, mai inguru bat, baina bueno, beste egun guztietan egonda ere bukatzeko zerbait. Hori izan da pixka egitura nagusia. horietako batzuk ezagun zaharrak, edo bueno, ezagun zaharrak, ezagutzen ditugun ekimenak dira, beste batzuk berriak, holan, ba, adibidez, ba, Mikel, ba, adibidez, sustatu eta holakoak, pues, ezagunak, baina, gero, Hiru Dama Txo, adibidez, ba, kanal bat sortu dute hiru lagunen artean, hor YouTubeen eta elkarrizketak egiten, eta hor badago nahazte bat, pixkat, teknologia ezagunak direnak, eta gero ere, erabilerak, ez da, edo, ja, edukietan eta gogoetan, eta, ja, euskal gaietara hurbilduta, ez, tresna horiek. Bai, askotan, bueno, gera zentratzen bakarrik teknologia bere horretan, ez? Osea, nahi duguna da teknologiaren erabilera irudimentsuak ere argitara eman. Sortzaileen gunean bereziki, ez? Sortzaile beraiek tresna horiek baliatzen dituztenean, eta kasu hori da ez Hiru Dama Txo, gaina beren prozesua oso interesgarria. Kooperatiba sortzen ari dira, prozesu hori kontatzen dute, eta gainera beraien lehenengo ekarpen bezala egiten dituzte bideoelkarrizketa batzuk oso interesgarria direnak YouTubeko kanal batean, etorkizunean zure etxetik, bueno, etorkizunean ez, ja, zure etxetik ikusteko aukera izadezakezuna, baina gainera eztabaida oso interesgarriak, etorkizuneko eztabaida oso interesgarria planteatzen dituzte, eta bueno, jendea erakarri zuten, oza, izugarria da nola, indumora gutxean ere, sortu duten arreta eta sortu duten interesa, eta alde horretatik, ba, uste genuen, beraien burua aurkeztu zuten, baina uste genuen anegon bartzutela, eta tarte bat egin bartzaiela bai hori, eta bai etorri daitezken proiektu berriei. Etorkizuna begira, aurrengo urteari begira, planteatu ziguten, adibidez, komunikazio edabideen eguna egiten badu, gazte komunikazioaren alorrean, da ditan, jendea biltzea. Eta ideia oso nahi dituzte, bueno, apuntatu duguna, eta behar bada horren urtean igual, bertan koordinatzen edo jarraituz geho, ba, proposatu duguna. Gazte proiektu komunikatibo desente, ikusi ditugu azken aldi honetan, eta YouTubeen kanalak sortuta, webgune batekin konpaginatuta, eta ba, Mikel Azkaratek nabarmendu dizkigu ba, gauza batzuk, ez? Berari, bueno, gustatu edo zaizkionak esaterako ba, Jantxakuneko lagunek erakutsitako automatizazioak eta APP-ak eta jokoen arloan ba, egindako adibidez Durangoko azokaren alako virtual hori eta jokoak eta zuk zein holan hoietaz aparte edo hoiez gain zein harritu zaitu pixkat edo esan duzu ostra. Bai, bai, bueno, hor egon dira gauza batu nik esperaz dituenak. Bai, adibidez, txalapartako txosuelkako lagunak izugarria izan dira. Osa, beraiekin gero hitz egiten eta hasi ziren beraien prozesuan izan zen txalapartaren soinua emulatu nahian hasi ziren, bai. Eta hori lortu zutenean, azkenean, sensore bidez, eta trena teknologikoak erabiliz, hori lortu zutenean, beste salto bat eman, eta bukatu dute, sintetizadore, MIDI, Arduino, eta teknologia ezberdina baliatuz, instrumentu berri bat egiten. Eta beraiek oso eraxaloan, kontatzen dituten, nola, pasaduten, 8 urte, beren pasioa denez hori egiten, eta benetan ez dutela parekorik munduan, zen ezin dute referentziatzat ezer hartu. Behaiek, adibidez, txalaparta berri horren argi eta pieza batzuk, albotan jartzen ziren pieza batzuk, beraiek diseinatu behar izan dituzte, 3D impresoretan, eta baita ere sensoreena aztertu, eta zeukan, behaiek zeukaten referentzia bakarra zen, Japonian tipo bat, antzeko zerbait egin zuena, baina noski, txalapartarako eta zer, eta karo, beraiekin kontaktuan jartzen saiatzen ziren, eta bueno, hola, ikertzen denbora guztian, neri adibidez horre, bueno, interes berezia bizitzen, baitare jokuen egunean, iaia azken momentuan, inkluso programan etxegoen, etorri zan, oso, bueno, kooperatiba da, ere, Bilbo inguruan, sortu dena, ba, jokuen inguruan, Binary Soul deitzen dira, eta hiriek bi jokotxo erakutsi dizkiguten euskera, bata sorgina pirulina, sorgintxo baten jokoa, baina bestea, ere oso interesgarria da, pelota joko bat, eta bueno, pelota jokoa daukan folki toke hau, baina Oculus Rift, irudimentxotako betaurrekoen bidez, egindako joko bat, orduan, ekarri zuten azokara, ekarri zuten kabiara, eta bi orduz, etengabe bi minuturo jendea jolasteko aukera izan zuen. Eta benetan interesgarria eta kuriosoa, bai, deigarria delako, ez, baina bai horrelako ekimenak ere Euskal Herrian sortzen ari dela ere, nik esan gruke jende asko ez dakigula. Eta horregatik bada ere interesgarria. Eta azkeneko gunean, igual, bi, denak, komunidade gunean, denak nabarmenduko dituzte, baina, jo, horre aurkeztu zen xaretu tresna, parte hartze herritarra sustatzeko tresna interesgarri bat dela esango nuke, eta baita ere Kaixo Maitiaren webgune berria planteatuko duela esan ziguterako, planteatzen duen harremanekiko eztabaida hori Euskal Herrian ematen hasteko tresna bezala aurkeztu izana ba interesgarria iruditzen zaian, ez? Kaixo Maitia ez dakienarentzat da kontaktu eta harremanak egiteko zare sozial bat, ba, mitik eta badu eta olakoak izan daitezkena, euskeraz, baina oraingo bueltan edo oraingo berrikuntzan planteatu nahi dutena ere da harremanen eztabaida hori, eta alde horretatik ere interesgarria dituzitzaian. Gorka, behin da berriro aipatzen ari zara, gure proiektu badutela nazioartekotasuna, nazioartean liderrak izan daitezkenaren zantzuak. Niko horatuko dut irratia.com entzuten zutenek behar da jakingo dute, ez? Pentsatu lokalki eragin globalki baliatzen genuen kuña bezala eta probate leitmotiv edo tagline edo ideia bezala, eta nik uste talde horretatik ere guri falta zaigula nolabait guzti hau kontatzea eta egiten ari garen guzti honen berri ematea. Horretarako dauzkagun ideiak eta berrikuntzak zelan plazaratu, zelan nazioartekotu pentsatu beharko genuke agian, ez da? Bai, zer behar dugu, baina lehenengo uste dut guk geu ezagutu behar ditugula, zen gero ni adibidez kontatzen dutenean rock radical baskoaren historioa batzutan analogiak egitea arriskutsua da, eta baina netzako rock radical baskoa musika ordez izan zen fenomeno soziologiko bat. Gero azkenean gainera iritsi zaiguna hola mitologia puntu batekin, ez, gure ganaino, baina zerbait bazuen zan egiten ari ziren, momentu berean, eta oso lokalki kontatzen ari ziren bakoitzak, fanzinetan, bere herrian, gero pixka beste fanzine bat agertzen zan zabalagoa, eta lekuan leku gertatzen ari zena kontatzen ari ziren, gertatzen ari ziren momentu berean. Eta uste dut hori dala lehenengo pausua. Hau da, jendeak egiten dituen gauza horiek kontatu inbar dira, eta ez bakarrik edabideen bidez, baizik eta bakoitzak gertuti dituen tresna bidez. Inez baina horrezagoa da, baina inez baino batzutan komunikazio gaindozio honetan galdu egiten dugu. Eta errelato txiki horiek lotzea gero, lortzea oso zaila da. Azkenean, nahi eta zaidana, ez? Nahi eta hori, kabian antolaketan egon, eta hala ere, iristen da eguna, aurkeztu dizute proiektua, irakurri dezu bere eguna, baina egun horretan liuratu egiten zaituzte. Hori nola da posible? Bordun, nik esango nukena da, behar duguna da, relato hori etengabe kontatzen ari diren proiektu txikiak, gero lotuko dituzten handiago bat, eta gila da, kanpora begira proiektzio bat emateko gai den instrumento edo tresna bat garatzea ere interesgarria litzateke. Ez dakiten hizkuntza kontua ere baliatu behar dugula. Ez dakit foro maila globaleko foroetan ere agertu behar garela. Ez dakit zein den mekanismoa, baina horrelako proiektu batzuk behar dute interfaze bat kanpora begira, baina aipat dago, lehenengoa garantzua da, hori, San Fermin fenomenoa ere izan daiteke, ez? Hasieran Hemingway etorri izan bazen eta ez bazun ikusi ondo pasatzen jendea, San Fermin ezan izango famatu hau munduan. Oraindik uste dut beste fase horretan, ez? Gaudela, hau da, ondo pasatzea, hemen, ondo pasatzen, ariko bagina, eta ez proiektu oso sakabanatu eta oso txiki horiek hor irla bezera geldituko ez badira, konturatuko ginateke kriston estena daukagula, kriston potentziala daukagula, eta orduan gero bai, segurazki naturalki kanpotik etortzen dena, edo sortzen dugun tresna baten bidez komunikatu gabalko dugula hori kanpora, ez? Eta bai, batean pixkat nago horrekin ofuskatu da, zen ni neu harritu naiz kabian gertatu denarekin, eta horregatik bereziki. Azkenean kabiaz ari zara hitz egiten, baina gogoeta horrek eramaten zaitu, ba, orokorragotik, gogoetaren plazan azaldu dan ikusgarritasunaren eztabaida edo asuntu horretara, ze azkenean, esan edo euskal kulturaren ikusgarritasun edo ikusezintasunaz hitz egiten egon direlako edizio honetan Durango kasokan, eta eremu teknologiko horretan ere ba, gertatzen zaigun gauza bat da, ez da ikusezintasun hori, eta erderen edo Espainiako eta Frantziako baetatik pasatu behar izate horrek baldintzatzen gaitu, ez da? Bai, bida, eta teknologiara mugatu nahi dut, zen bestela zartuko nintzen hor, nahiko zea zabalean, eta aspaldiko kontua da, zuek ere gogoratuko duzue, baina podcasten garaian, euskal komunidadearen aktibotasuna, edo blogen garaian, zeukan aktibotasuna, erderakoen inguruan, oza, etzan ezaguna, ez duten ezaguten, eta kontatzen zenunean, haidez, behin Madrilera jun, eta Barcelona beste behin, eta kontatzen zenuenean, harrituta gelditzen ziren, ezer ezagutzen ez dutelako. Gogoratzen zara, holako listado batzuk egoten ziren podcastenak, eta hor bazegoen podcast ez zean zan, holako direktorio bat ez da, gu ez ginen agertzen, eta egia zan, ez balitze izan komunikando izeneko podcast bat gu baino lehentxeago agertu zelako, gu izango ginen estatu osoko lehengo podcasta. Hori da, eta horrelakoak badira batzuk, ez bakarrik hori, baina badira batzuk. Eta adibidez, industriaren aurretik ere ibili ginen, niko goban dut, iTunesen sartzen intzela, bask topatzen, ba, Euskal Herriko musika, ez dakit Mikel Aua bat, edo Negu Gorriak, edo ezagunena, Berritxarrak, orduan ezien nahi ezagunak, eta ez genuen ezer topatzen. Eta guk, gure tagline aldatu genuen irratia.comen, Bask Digital Radio ipini, beste iTunesen, Bask bilatuta bintzat, zerbait aurkitu zezan munduko dozeinak, eta kasuretan, industriaren aurretik ginen, gaur egun uste dut alde horretatik, Bask hitza leku askotan, software askotan, aplikazio askotan ikusten dela eta pixka bat aurreratu dugula ere. Nik esango nuke gainera, ez dela bakarrik askotan, badirudi loreak botatzen ari garela denbora guztian, gure penak ere kontatzen ditugu, igual maizegi gainera, baina kasu honetan posteko gauza bat kontatu behar dugu, eta lehenengoak askotan izaten gara, baina baita ere bigarren gauza bat, komunidadea nahi kontrinkoa denez, batzutan modak, egoten dira, eta egia da sortzen direla gauza asko, edo batzuk, behintzat, baina egia da mantentzen, batzutan lortzen dugula besteek baino gehiago mantentzea. Hau da, blogen fenomena sortu zenean, jendea, bueno, ba, zizan bloga naiz eta beharrez, edo azkenean abandonatu, ez, sortu ziren pila bat blog, eta, bueno, gero, azkenean hori normaldu da, azkenean tresnaren euforia hori pasa ondoren, baina mantendu diren komunidadeak, edo sortu diren bigarren generazioko komunidade batzuk, mantentzen dute esentzia horrein, mantentzen dute eduki autonomoa sortzeko izara, gero beste batzuk lotu dira edabide batekin, baina oraindik ere mantentzen dute edabideen lanlerro edo editorialetik kanpoko edukia sortzeko blog pertsonal hori, pertsonalek zuten hori, ez? Orduan, nik izango nuke, bigauza direla batzutan askotan lehenago iristen gara, baina baita ere, komunidadeak daukan indarragatik, lortzen dugula gure txikitasun honetan, eta beti txikitasunean bizigarrelako, mantentzen egitura batzuk, eta bueno, ba, nik usten merezi duela hori kanporatzea, eta behintzat, nik izango nuke, gure egoera berdina dauden ezkontza batzuei transmititzea nola egiten dugun, beraiek ere egin dezaten, eta igual hortik da ere bide bat, ez? Behintzat sozializatzeko edo internazionalizatzeko bide bat ere hori izan daiteke lehenengo gauza bezala. Gero salto egingo dugu inglesera, edo salto dugu beste esfera batzuetara, baina igual gure egoera berdinen dut beste hizkuntza batzuen esferetan eraginez ere lortu ezakegu oihartzun pixka bat, ez dakit. Hombre, gogoetez, oza, lore ez gain eta autolore ez gain, ba hor badago kezka ugari, ez da, eta nola heldu jende belaunaldi berrietara, eta ia, agian danaren oinarrian dago belaunaldi berri hoietan nola eragin komunikatu nahia, adibidez, gu irrati komunitario eta irrati libretan gabiltzalako, eta gure kezka da hori horren transmisioa, baina horren kezka edo komunikatu nahi horren transmisioa, ba askotan ikusten dugulako, ba belaunaldi gazte masa horren artean ez dagoelako bere biziko kezka bat, ba komunikazio alternatiboa egiteko edo gauza horiek, ez da. Eta horrekin hasten bagara gogoetan, ba azkenean gogoetaren plazara joan beharko du. Bai. Nik uste burrik urteari igual horti pasabarko geha orduan, baina Jose kondo epatu zuen, behar dira alde batetik narratiba eta eduki mota berriak. Asko tematen gara modelo eta kontsumo modelo baita ere zarretan. Behar da ere jendeari esatea, igual ez dala militantzia puntu hori azpimarratu behar, baizik eta bida hemen egin dezakezu nahi dezuna eta komunikazioan saia zaitezke zurengo pausoa izan daiteke errati gintza gustatzen bat zaizu, hemen dakazu errati libre bat, eta benga aurrera egin nahi dezuna. Eta gero, tematu behar geha, eta uste dut beraile ere protagonismoa mamar diogula. Aurten gamer hauntxikoak etorri dira, eta espazio bat eman diogu, eta nik uste eta aldun duda sentitu direla, eta ja, atera ala, izaten ari ziren. Burren urtean egingo dugu ezakite, hola, hau jakin izan baginu, behar bada bestera batea planteatuko genuke, ea etorkizunean edo nik hirugako horiek okurritzen zaizkit bote prontoan, baina zabai da bai dela zabala bai. Dena dela hor salbuespen esanguratsuak edo bueno, posgarriak ere badira esaterako, egun hauetan hortik agertu dira sarean zehar egiten duten gazte horiek, ezta? Zeuri egin dizut elkarrizketa bat eta tipologiari erreparatuta adibidez, ba Inigo eta beste laguna naiz goratzen nola ditzen zan, Inigo eta bere laguna azkenean pues beste belaunaldi berriago batekoak dira, ni neu eta Patxi bueno, urrun geratzen gara, esan nahi dut jatorri aldetik edo kezken edo jatorri aldetik, ba militantzia batetik, irrati libreen alde, hildo horretatik gatoz, ari horretatik gatoz, berriz gazte hauek adibidez komunikatu nahi dute, eta ez dakit, jatorri edo mainstreamago, mainstream izan behar zan tabuitza gogetaren plazan ere, baina bueno, esan dut. ez dakit, azkenean igual pajeoa da, baina pentsatzen dut hor ez dagoela dena galdua. Hor badagoela ere jentea beste motivazio eta beste background edo beste formazio batetik oso ezberdina datorrela, baina bueno, baita ere badatozela kezka komunikatzeko kezkekin. Bai, eta behar dute, ikusten dute komunikazio berrezkoa dutela, baina nahi dutena komunikatzeko. Hala ere, hor badaude bi bide oso ezberdinak antzekoak diruditen arren. Pasada, nahi dutena komunikatzeko egiten dut hau, zen ondo sentitzen naiz eta gaine elkartzen naiz beste batzuekin hau egiteko, bakarrik edo batzuekin, bi lagun, hiru lagun, eta sortzen dugu zerbait, nahi dugulako eta nahi dugulako komunikatu. Ez egu gehiago inporta zenbateke entzungo gaituen, baizik eta entzutea eta feedback bat eukitzea. Ez dugu inporta kriston oi hartu naukitzea. Nahi duguna egiten ari gara eta aurrera goaz. Hori izan daiteke bat eta bestea oso antzekoa da, baina helburua bai dela fama lortzea, nolabait, alik eta oi hartzun gehien eukitzea, alik eta zabalen, eta bigarren hori horrek badauka arrisku bat, eta argi uki behar dugu, euskera, ez da mainstream kasu gehienetan, eta orduan oso erraz egin daiteke salto, bigarren proposamen horretatik beste hizkuntza batzuetara bakarrik egitera. Ez dut esaten, erabili beharri zenean, baizik eta igual kombinazioak egin daiteke, zende orduan egon daiteke beste estrategia bat, baina oso errez egin daiteke salto bigarren horretara. Zergatik egingo dut euskeraz, baldin eta gazteleraz edo ingelesez hobeto eta zabalago edo fama gehiago lortuko dut, ez? Hori lotzen da adibidez ez zirratik gintzan, baina bai bideo gintzan youtuberren fenomenoarekin. eta potentziatzen ari dena da, nire ustez, eta kasu gehienetan, ez guztietan, baina kasu gehienetan, bigarren aukera hori. Eta ez dakit horrek noraino emango duen guretzako interesgarria den guzti. Bueno, guk gogoetaren plaza libre honetan jarraituko dugu, bide gorritik jarraituko du gure bide emankorrau, hemen une batez gogoratu ere, ba, 2000 urteko une haiek, irratia.com sortu genuenean, eta beste kantu hau, Communication DAP, Vicente Iriartek sortutako kantua, Basque Electronic Diaspora, kontzertu bezala, gerora Vicenteren kontzertu bat zuzenean eman genuen Kafe Antzokitik, eta ez oso beranduago, hile egin zen gainera Donibane Garaziko musikaria. Ba, denbora guztia gogoratuz, eta ba, flashback egiteko, ba, kantu honekin, Communication DAP honekin, bukatuko dugu gure zaioa. Mila esker Gorka, Mikel, Kabia, Javi, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Los voy a engrasar.